Elveszítheti parlamenti mandátumát a Mi Hazánk alelnöke, Novák Előd. Erről írt a 24.hu, miután kiderült, hogy halmazati büntetést kért rá az ügyészség amiatt, hogy még próbaidőn volt, amikor újabb ügyei kerültek a bíróság elé. A politikusnak egy garázdasággal vegyes rongálási ügye került bírósági szakaszba, amikor is 2020-ban előbb a budapesti városháza erkélyéről, majd a 11. kerületi önkormányzat épületéről letépte a szivárványos zászlót. Emellett még 2019-ben egy leszbikus csókot ábrázoló fotót fújt le, piros festékszóróval egy fotókiállításon, 50 000 forintos kárt okozva, szintén a 11. kerületben. Az ügy azzal vált érdekessé, hogy Novák Előd próbaidőre volt bocsátva a cselekmények elkövetésekor, ugyanis 2015. októberében még jobbikos színekben, vésővel és kalapáccsal megpróbálta eltávolítani a szabadságtéri szovjet emlékművön található sarló kalapácsos címert. Emiatt a fővárosi törvényszék külföldi védelembe részesített, kulturális örökség rongálása miatt tavaly márciusban bocsátott a 2 év próbára a politikust. A halmazati büntetés indítványozásával pedig már veszélybe került a képviselő mandátuma, ugyanis az országgyűlési törvény értelmében parlamenti megbízatásának ideje alatt bűncselekményért jogerősen elítélt személy nem lehet tovább képviselő. Nagyon, nagyon érdekes helyzet. Tulajdonképpen a nem pusztán a magyarországi nemzeti radikalizmusnak, hanem úgy gondolom, hogy egész európai nemzeti radikalizmusnak, vagy mondhatom úgy is, hogy a globális szélső jobboldaliságnak. Sőt, az univerzum. Nem, a globális szélső jobboldaliságnak a töréspontja ez, ahol eddig azért ez a troll jobboldal, ez a szélső jobb, ez egységes volt. Egységes volt a kultúrharcos topikjaiban, egységes volt a bevándorlás ügyében, egységes volt a nyugati liberális hóbortok elutasításában, legyen szó tulajdonképpen bármelyik fontos a wokeness szellemét meghatározó kérdésről. Egy nagyfokú egység határozta meg őket. És hát mostanra képződött egy törésvonal. Ezen belül egy jól tapintható törésvonal. A nyugatos szélsőjobb, meg a Moszkva párti, Moszkva barát szélsőjobb között. És ez jól látszik nem csak Magyarországon, hanem Európában is, meg Európán kívül is jól látszik. Hogy attól, hogy valaki nemzeti radikális, mondjuk Lengyelországban, vagy Olaszországban, vagy akár az Egyesült Államokban, attól nem törvényszerűen Moszkva barátja. Ahogyan ezt Orbán Viktor tervezte. Mert az volt a nagy terv, hogy ez a szélső jobb lesz az, amelyik majd Európa szerte leváltja a hagyományos értelemben vett jobboldalt, a néppárti jobboldalt, a jobb-közép alternatívát, a konzervatív oldalt, és kvázi átállítja Európát Oroszországhoz. Átszervezi Európát Oroszországhoz. És ez a terv, ez nagyon úgy néz ki, hogy bedőlt. És ennek számos jele van. Az a tény, hogy a Mandineren, amelyik hát az egyik legsötétebb kormánypárti trollfészek, az a hír, hogy Novák Előd elbukhatja a képviselői mandátumát, mert megrongálta a szabadságtéri szovjet emlékművet. 19 lájkot és 40 diszlájkot kapott. Hogy kell most gondolkodni? Mit kell erről most gondolni? Mit kell a magyarországi nemzeti radikálisoknak gondolniuk erről a cselekményről? Helyesen tette Novák Előd, hogy megrongálta a szabadságtéri szovjet emlékművet, mert azok nem felszabadítók voltak, hanem gazember bolsevik megszállók. Vagy rosszul tette, hogy megrongálta a szabadságtéri szovjet emlékművet, mert Putyin hagyja jóvá és védelmezi azt az emlékművet, az az emlékmű igenis egy fontos emlékmű, a keleti orosz emberre emlékeztet minket, aki megvéd minket a nyugati vók elmevírustól, aki ellenpontját képezi ennek a nyugati őrületnek, a wokenessnek, a cancel culture-nek és a me too-nak és mi egyébnek. Mi most a helyes hozzáállás ehhez a szimbólumhoz? És jól látható, hogy most a jobb oldalon van egy nagy fokú zavar az erőben, hogy ezzel kapcsolatban hogyan is kell gondolkodni. Nagyon érdekes, hogy a Jobbiknak volt egy, hát egy nagyon határozott FSB-s behálózottsága, ami KGB Béla személyében ki is fejeződött elég egyértelműen. Érdekes, hogy Novák Előd bőven ekkor, amikor ez már megvalósult, rongálta meg jobbikos színekben 2015 októberében a szabadságtéri szovjet emlékművet. Tehát a Jobbik szövetén belül is megvolt ez a törésvonal már akkor is. Megvoltak a Jobbikon belül azok, akik hát Putyint pártolták, vagy Putyinnak az aknái voltak elhelyezve a magyar politika testében. És megvoltak az olyanok, mint Novák Előd, akik erről úgy tűnik, hogy nem vettek tudomást, vagy le voltak maradva egy brossúrával, vagy nem akartak ebben a putyini fordulatban részt venni. Lehet, hogy Novák Előd azóta megbánta, amit tett. Lehet, hogy most már inkább megkoszorúzná a szabadságtéri szovjet emlékművet, de hát amit tett, annak az következményekért kiállt, és bizonyára nem pusztán Novák Előd miatt, hanem alig, hanem annak az emlékműnek a moszkvai védnökei, azok elvárnak valamiféle következményt ennek nyomán. Szerintem ez nem példátlan, hogy, hogy megosztottak, tehát platformok vannak ezeken, vagy minden oldalon, gyakorlatilag minden pártban ez mindig előfordul. Én nekem most beugrott a rendszerváltó ellenzék, hogy mennyire megosztott volt, nagyon-nagyon homlok egyenest egymásnak ellentmondó elképzeléseik voltak a világról, de akár még egy párton belül, mondjuk az SZDSZ-en belül is nagyon komoly vita volt például akkor, amikor össze lehetett állni a szocikkal 94-ben, ugye voltak azok a harcos antikommunista liberálisok, akik a szociérában nem tudtak kibontakozni, mert tiltó listán voltak, mert nem hagyták őket. És akkor voltak azok, akiknek meg elég erős volt az a képzet a fejükben, hogy ha viszont nem állnak össze a szocikkal, akkor jönnek a barna ingesek, és majd csattognak megint a bakancsok az utcákon, és akkor emiatt inkább Horn Gyula. Szóval ez szerintem a magyar rendszerváltás utáni időszakot végig kíséri ez a megosztottság, hogy ilyen alapvető kérdésekben egy-egy párton belül sincsen egység. A Novák Előd egyébként szerintem teljesen konzekvensen, ő mindig is gyakorlatilag ugyanazt adta elő, a pártjait váltogatta. Tehát ő volt Miében, volt Jobbikban, Mi Hazánkban, lehet, hogy innen is ki fogják egyszer tenni, ahogy a Jobbikból kirakták, túl erős. Tehát ő egy kicsit olyan, mint Hatházi. Olyannak érzem, hogy összeférhetetlen figura, akinek nagyon megvan a saját útja, és ezek a szervezetek általában ennél azért kevésbé radikálisak. Tehát vannak radikális elképzeléseik, de ő ugye ezeket tettekre is váltja. Tehát a Novák Előd kommunikáció szakon végzett a Pázmányon, ő nagyon jól érti, hogy hogyan kell ezeket a kérdéseket úgy megjeleníteni, hogy mindenki számára ilyen jól átélhető legyen. Egyik első akciója volt az adventi keresztállítás, emlékeztek akkoriban még Budapesten elsősorban ilyen Hanuka gyertya tartók voltak az utcán a Nyugatinál, és akkor megjelentek ezek a keresztek kvázi erre adott válaszként. De voltak az ilyen EU zászló letépés, elégetés ügyei, tehát ő mindig nyomta ezt a látványos média szerepléseket, és a NER szerintem meg üzen neki, hogy ugye a NER, mostanra a NER az úgy nagyon jól felépült, kiépült, stabilizálódott, működik, és a NER-ben az ellenzéknek nem szabad túl karakteresnek lenni, mert akkor a végén még az emberek úgy gondolnak rá, mint egy lehetőségre. A NER-ben az ellenzéknek langyosnak kell lenni, mint egy ilyen nyári pocsolyának, tehát olyan nem kívánatosnak. És a Novák Előd az túl igazinak hat. Tehát őt le kell hűteni, méghozzá egy bírósági eljárással, amivel elveszítheti a mandátumát, és ez mindenki számára egy üzenet, hogy gyerekek, a NER-ben az ellenzék az bizonyos pályán belül mozoghat, azon kívül a túl radikális, túl látványos, túl autentikus, vagy túlzottan igaznak tűnő akciókat nem szeretjük. Több van azért a a plakát lefújása mögött, mint rongálás. Ugye az egy kifejezése annak, hogy a plakát tartalmával nem értek egyet. Ugyanígy több van a zászlólopásban, mint egy textil darabnak az eltulajdonítása, hanem nem értek egyet a zászló színei által reprezentált valamivel. Értem, hogy mindennek ellenére garázdaság és rongálás az, ahogyan ezt a helyzetet lehet kezelni, de azért ez a csávó ilyen... Ebben a szerepben ő egy politikai aktivista, és az ilyen akciói azok az ő politikai nézeteire való figyelemfelhívást szolgálják. Lehetőleg távolabb áll tőlem a Mi Hazánknak a politizálása, de büntessék meg a csávót esetenként, állítsák elő, róják meg, de nevetséges, ha elveszíti a mandátumát, mert ezzel a vélemények szeletének a szeletein közül az egyiket nem fedik majd le normálisan. Nyilván ott a Torockai meg a Dúródóra, aki boldogan. Dúródóra a felesége egyébként. Aha, és a Torockai pedig a? Főnöke. Szóval nem az történik, hogy eltűnik a Mi Hazánk, de azért basszus, ő arcával is ez a párt, ez bejutott a parlamentbe. Én ezt nagyon nem tartom így egészségesnek, ha ezek miatt eltűnik. Ugyanakkor az a mondás, hogy bűncselekményért jogerősen elítélt személy nem lehet tovább képviselő. Na most itt a kérdés, hogy egyébként ez mitől bűncselekmény? Attól, hogy 50 000 forintra taksálták annak a zászlónak az értékét, és nem 19 500-ra, mondjuk? Tehát tudod, én nem örülök, én nevetségesnek találtam azt a videót, amikor elszalad azzal a zászlóval, meg nyilvánvalóan nem értek vele egyet, de hogy neki is képviselnie kell valakiket, akik velem nem értenek egyet. És hogy erre hivatkozva el lehessen távolítani valakit a parlamentből, akkor ki lesz a következő? Ugyanakkor meg, mi lenne, ha nem ő fújná le ezeket a plakátokat, hanem valaki a Mi Hazánkból, aki nem képvisel. Mi lenne, ha nem fújná le a plakátokat, hanem elé állítana egy paravánt, mert hogy úgyis helyre lesz állítva az eredeti állapot másnapra, és úgyis csak az a videófelvétel kell, hogy már pedig itt nem fognak leszbikusok kizé csókolózni, ahol a Novák Előd sétál. Odaállít egy ilyen paravánt, lefilmezik, mindenki tapsol a Kurucinfon, vagy nem tudom, hol kellene körülni, meg éppen a Mandineren, és utána visszaállítják az állapotokat. Azt nem tartom normálisnak, hogy a Novák Előd az miután meg lett választva, az egy ilyen ügy miatt ne legyen parlamenti képviselő. Kinek vették el eddig a parlamenti képviselői mandátumát? Hát én nagyon kevés ilyen alkalomra emlékszem az elmúlt 33 évből, hogy valakinek elvették a mandátumát. Most ezért elvennék a mandátumát, mert leverte vésővel és kalapáccsal a szabadságtéri szovjet emlékműről a címert. Hát én szinte semmiben nem értek egyet a Novák Előddel. Ebben, hogy levert a szabadságtéri szovjet emlékműről a sarló kalapásos címet, ebben speciál egyet értek. Az egyetlen olyan cselekményért, ami vállalható a csávónak, elveszik a mandátumát, az tényleg közgyalázat. De kérdezted, Oszi, hogy ez mitől bűncselekmény? Hát ez attól bűncselekmény, hogy a magyar állam bűncselekményi tette ezeket a dolgokat azért, mert nem szereti azt, hogyha ilyesmi történik. Ott van például, amikor a Gulyás Marci még nem is volt partizánja, neki még nem is tudom, mi volt az ő, nem tudom, mi volt neki valami mozgalma. Félreérthető ne legyek, nem azt mondom, tudom, hogy ez nem egy rendőrségű, csak tudom. Hogy nem szabálysértés, semmiség, hanem már bűncselekmény, és az értékhatárra ezért érdekel. Sőt, szerintem ez alapvetően egy olyan politikai véleménynyilvánítás, amit én szeretném, ha az ilyesmi például alkotmányos védelem alatt állna, mint amikor a Gulyás Marci a Sándor Palotát, a köztársasági elnöki rezidenciát fogta, és egy narancssárga vízfestékes, nem tudom mivel megdobta, és azt ugye le lehetett kell. De azért vízfesték, mert egy rendes európai országban úgy odavágnák olajjal, hogy azt le se lehetne vakarni az épületről, de ők már eleve tudták, hogy ebből balhé lesz, és ezért lemosható festékkel öntötték le, és még ezért is meghurcolták. Tehát Magyarországon a mindenféle ilyen politikai véleménynyilvánítás, az ilyen direkt akciók, azok itt totálisan le vannak korlátozva, nem lehet. Ki lehet menni sétálni az Andrássy útra, Ennyi. Tehát ez fér bele. Mindenféle olyan dolog, ami Nyugat-Európában teljesen megszokott, tehát az, hogy egy miniszterhez odamész és a pofájába vágsz egy tortát, vagy tojást, vagy paradicsomot, értitek, ez nálunk totálisan elképzelhetetlen. És ugyanez, hogy most levered azt a sarló kalapácsot erről az emlékműről, szerintem is tök jó, verjük le, én is legszívesebben leverni, vagy leönteném fekete festékkel. Vagy ott van Ronald Reagan szobra a Városligetben, azt is öntsük le fekete festékkel, érted? De ez Magyarországon, ez a rendszer az ilyet nem szereti. Ez nem egy ilyen nyugat-európai rendszer, ez egy kelet-európai rendszer, jó, erős, kemény központi hatalom, majd ő megmondja, hogy nektek mi a jó, ti itt ne akciózzatok, mert az túlságosan decentralizált, az ilyen civil dolgokat mi nem szeretjük, mi akkor szeretjük a civil dolgokat, mármint hogy a rendszer, most én a rendszer nevébe beszélek, akkor szeretjük. Ha mi szervezzük meg. Hogyha azt mi szervezzük, a békemenetet szeretjük, de azt, hogy te kimész leverni a sarlókalapácsot, azt nem szeretjük. A kordonbontást is szerettük. Amikor csináltuk. Igen. Amikor mit csináltuk? A fölülről, forradalom fölülről, igen. Lázadás fölülről. Orbán Viktor a magyarok nevében lázad. És a magyarok, amíg tele van a hasuk, addig az Orbán Viktor lázadását készséggel élik meg úgy, mint a magukét. Csak legyen tele a hasuk, ez a deal Orbán Viktor meg a népe között. A nép jól lakni akar, Orbán Viktor meg szuverén akar lenni. És a nép azt mondja, hogy ha tele lesz a hasam, én a szuverenitásomat átruházom rád. És lehetsz te én helyettem szuverén. Itt nem népszuverenitás lesz, hanem itt az Orbánnak lesz szuverén. Az hatalom szuverenitás lesz, és az Orbán Viktor lesz szuverén, és lázadhat az én nevemben, mondja neki a nép, ameddig tele van a hasam. Addig és nem tovább. Minden esetre jól érződik, hogy a nemzeti radikalizmus szuperpozícióban van. Magyarországon, és nem csak Magyarországon. Itt most, ahogyan a Jobbikon belül, úgy most már egész magyarországi jobboldalon belül van egy nagy dilemma, hogy vésővel és kalapáccsal vagy koszorúval kell járulni a szabadságtéri szovjet emlékmű elé. Illetve csak vésővel, mert a kalapács már rajta van, de lehet, hogy kell még egy kalapács, hogy azt a kalapácsot onnan levegy. Köszönöm, így pontos. És a nagyon érdekes az, hogy nincs középút. Itt nincs kompromisszum. Hát nincs olyan, hogy hagyjuk már a szovjet emlékművet. Hiszen mégiscsak felszabadítottak minket. Aztán megszálltam, de egyébként felszabadítottak. Igen, vagy az a mondás, hogy hagyjuk a szovjet emlékművet, hagyjuk a múltat, hagyjuk a szimbólumokat, hagyjuk az identitáspolitizálást, tekintsünk a jövőbe, modernizáljunk, vagy egyáltalán tűzzünk ki célokat magunk elé, amely célokat érjünk el, de ilyen viszonyulás nincs. Nincs olyan viszonyulás, hogy nem fontos a szabadságtéri szovjet emlékmű. Olyan van, hogy verd levésővel és kalapáccsal a címert, meg olyan van, hogy csukd le azt, aki leverte vésővel és kalapáccsal a címert. És mert mind a kettő ilyen erős, nemzeti radikális mondás. Tökös mondás. Ezek a mondások, az, hogy hát szerintem hagyjuk már ezt az emlékművet. Ilyen mondás nincsen. És tudod, ez mindig bűzlik, amikor egyik szélsőségből középállás nélkül billensz át a másik szélsőségbe, mint egy kétállású kapcsoló. Hát ez így nem, egyszerűen nem életszerű. Ha valaki kiábrándul abból, hogy megkoszorúzza a szovjet emlékművet, az ne abba essen át, hogy vésővel és kalapáccsal leveri róla a címert. Az essen át abba, hogy hát akkor inkább mégse koszorúzom, megtörődöm mással. Ha valaki kiábrándul abból, hogy vésővel, kalapáccsal leverje, az ne a megkoszorúzásba essen át abba, hogy hát akkor mégse verem le, inkább csinál gombfocizom. Vagy bármi más, tudod? De nem, hanem tudod, vagy ne legyen, vagy ne legyen az, aki azt mondja, hogy ne legyen.